ederim efendim. Fakat Allah kendilerine kusursuz bir çocuk verince, annesi de babası da ölçüyü kaçırıp verdiği çocuk sebebiyle şirke bulaştılar. Tuttular, Allah'a bir takım şerikler yakıştırdılar. Halbuki Allah onların yakıştırdıkları her türlü ortaktan münezzehtir. Mealindeki ayet-i kerimede nazara verilen şirk sebebini umumi manada bütün mahbuplara aşırı düşkünlük şeklinde anlamak mümkün müdür? Gayrimeşru yollara tevessül eden insanların ekseriyetle maksatlarının aksiyle tokat yedikleri düşünülürse, ister çocuğuna, isterse de başka sevdiklerine haddinden fazla alaka gösterenler için de böyle bir su-i akıbet söz konusu mudur? Evvela evlat istiyorlar. Sonra o evladın emareleri belirince, şimdi de belli oluyor ya, şöyle böyle, anneler de biliyor onu. Şimdi daha erken dönemde tabipler de biliyorlar, jinekoloji uzmanları biliyorlar onu. Hatta şimdilerde belli bir süre sonra erkeklik ve dişliği de tespit edebiliyorlar. İşte bu mülazayla bakınca azıcık hissetme oluyor. Anne baba her ikisi de ellerini kaldırıp dua ediyorlar. Allah'ım bize salih bir evlat ver diyorlar. Bu normal yani, bugün de insanlar bunu isteyebilirler. Böyle bir şey istemede bir mahsur yoktur. Başınıza bir mangolin, bir efendim spastik özürlü birisi, el ayağı yok, gözü kulağı yok, arızalı birisi. Allah onu da verirse sabredecek, katlanacaksın. Ne yapalım? Her işte hikmeti vardır, abes ve dişlemez Allah. Bu açıdan da insan öyle bir imtihanla imtihan olmamak için Allah'a dua etmeli. Demeli ki Allah'ım salih bir kul ver, el ayağı, gözü kulağı, dili dudağı, bütün ağza o cevari salih olsun. Fakat biz salah derken daha ziyade Kur'an-ı Kerim'deki salah zaviyesinden onu imanda, İslamiyet'te ve ihlasta salih olma şeklinde anlarız. İllellezine amenu ve amilus salihati deriz. Salih bir insan dediğimiz zaman da ibadet-i taatında dikkatli, imanında dikkatli, İhsan şuurunda engin insanlar hakkında kullanırız. Hakiki müttaki bir insan için daha ziyade onu kullanırız. Bu açıdan öyle bir dua içinde bu türlü olmasının bir talep de söz konusudur. Allah'ım el ayağı gözü kulağı değil, sadece manevi yapısı, kalbi ve ruhi hayatı itibariyle de arızalı olmasın, sonra beni meşgul edecek bir problemle beni karşı karşıya getirme demesi bir insanın, yani o anne baba kimse beni Adem'dir onlar. Hazreti Adem de öyle demiş olabilir o mevzuda. Fakat daha sonrası Seyyidine Hazreti Adem'le alakalı olmayabilir. Hazreti Adem'in şahsında o mesele hitap edilirken bütün peygamberlere Allah Celle Celaluhu ümmetlerine ait şeyleri onlara söylerken öyle demiştir. Mesela leyin eşrekte leyahbatan amelük. Şirk edersen, hiç Efendimiz'e böyle şey denir mi? Evet, yani siz şirk ederseniz ameliniz gider orada demek. Efendimiz için Cenab-ı Hakk'ın hıfzı, inayeti, riayeti onu masum ve masum kılmasıyla şirk onun için söz konusu değildir. Hayat-ı seniyelerinin bidayetinde bile yapmamış. Şirki şöyle bırakın da adab-ı insani açısından bir edepte kusuru görülmemiş. Kimseye bir fiske vurmamış. Kimseyi bir kıl kadar incitmemiş. Ne zaman? Cahiliyenin gırtlakta yaşadığı dönemde kendisinin neşet ettiği aile içinde bile o İslami ruhun, aynı zamanda İslami anlayışın bulunmadığı bir dönemde o zerre kadar o türlü şeylere, yani adaba muhalif bir tavrı bile olmamış. Evvela onların müzekke olduğunu bu şekilde kabul ve teslim edelim. Ha, onların şahsında Allah onlara diyorsa, hani değişik vesilelerle dendiği gibi, kızım sana diyorum, gelinim sen anla, anlayın yani. Ben bakın bu kadar masuna ve masuma böyle diyorum. İsmet adına, iffet adına, siyanet adına bir teminatınız yok, garantiniz yok. Bu açıdan da evleviyet de sizin için her zaman söz konusu olabilir. İşte Seyyidina Hazreti Adem'in o mevzudaki durumu odur, konumu odur. O hitaptaki hissesi de odur. Onu onun berisinde daha farklı şekilde mütalaa etmek, Allah'ın safiyullah dediği bir yönüyle, Allah seçti ve iştebahu rabbuhu fehedahu dediği bizzat hakkında na seza na beca mülazalara girmiş olursunuz. düşüncelerimizi temiz tutmamız lazım. Onlar hakkında bütün Enbiya-i İslam'a da öyle diyor burada. Demek ki ondan maksat esasen evladından. Madem evlatlar işte ondan geliyorlar. Onun genlerinde, onun üzerinde tesiri öyle olumsuz tesir olmasa bile fakat şu kadar olmuştur. Bizim mülazamızla vakti iftarı tayin edememe gibi bir iştahat hatası işlemiştir. Fakat mukarrebin olduğundan dolayı Allah o iştahat hatasına fa'asa ademu rabbehu fe'gava demiştir. Yani senin gibi harem dairesi içinde bir tanesi bunu yapmamalıydı demektir bu. Fakat orada esas insanoğluna yapacağı şeyler açısından da ciddi bir tembih vardır. Hangi insanoğlu olursa olsun emirler ve nehiler dairesi içinde hayatını sürdürürken yasaklardan fersah fersah uzak olmalı ve emirlere sımsıkı sarılmalı. Onlardaki küçük bir kusurdan dolayı herkes için Hâsâ İbn-i Âdem fegavâ rabbehû. İbn-i Âdem Rabbisine isyan etti, baş kaldırdı. Bu aynı zamanda taşkınlığa düştü demek manasını çıkarmak lazım. İşte orada da öyle yani. Demek ki Hazreti Adem öyle dua etmesinde bir mahsur yok. Fakat sonrası onunla irtibatlı değil. Ama Beni Adem öyle dua ederler. Sonu onlarla alakalı olabilir çok defa. Fil cümle öyle olabilir yani. Nasıl olabilir? Yani baştan öyle derler, sağlam olsun, salih olsun filan. Derken hafizan Allah dünyaya geldikten sonra varsa yoksa o yani. Mesela adını Ömer koymuşlardır. Birisi Ö harfini telaffuz edince hakikaten bizim Ömer'in eşi Menendi yoktur. Adını Mehmet koymuşlardır. Mim diyecek adam yani mim başını böyle kıvırırsın aşağıya doğru bir kuyruk yaparsın diyecektir adam. Fakat çocuğun adı Mehmet olduğundan dolayı valla bizim Mehmet o kadar şirin ki böyle filan. Yani her hadiseden, her sözden, her beyandan bir girizgah bulur. Mutlaka meseleyi oğluna, kızına çeker, torununa çeker, onlarla irtibatlandırır. Bunlara isterseniz evlat perestlik diyebilirsiniz. Farsçadan gelmiş bir kere tapma demek bu. Tapşırma demektir bu. Perestlik. Denebilir buna. Torun perestlik denebilir bu. Şimdi birer emanetullah olmaları, ahsen-i takvimin küçük birer aynası olması itibariyle sahibinden ötürü, sanatkarından ötürü sevilebilir, bahara basılabilir. Ve sevgimiz de bizim onları potansiyel olarak ahsen-i takvime mazhar yaratılmış o insanların o dairenin dışına çıkmalarına meydan vermeme şeklinde olur. Yani madem ben seviyorum, ahsen-i takvime mazhar olan, potansiyel olarak ahsen-i takvime mazhar olan senin gibi birisi işte isyan etmemeli, gayde bulunmamalı, taşkınlığa düşmemeli, Allah'a baş kaldırmamalı, din tanımazlığa girmemeli. Şimdi o sevgiyi bu şekilde bir yönüyle onun istikamet içinde neşet etmesine, istikamet içinde yaşamasına, istikametin timsali olmasına ve istikametin müderrisi, mürşidi olması istikametinde kullanabilirsin. Severken, bağrına basarken onu fısıldarsın. Saçlarını, kâkülü, gülberlerini okşarken onu fısıldarsın. Yetiştirirken onu fısıldarsın. Yetişme zeminini ona göre ayarlarsın. Ona göre dünyaya geldiği gibi tertemizdi. Tertemiz olarak Rabbisine yürümesi adına lazım gelen her şeyi yaparsın. Eskilerin dediği gibi bütün tedarükte bulunursun. Tedarikte kusur etmezsin. Şimdi bu sevgidir. Sevginin bu türünde mahsur yok. Fakat bunları hiç hesaba almaz. Ajandasında yoktur bunlardan hiçbiri. Sadece onun evladı olduğu için tapşırırcasına ona bağlanır. Her mülazayı getirir ona dayandırır. O konuşurken yok eşi yok menendi yok. Yek faresine yek uzuğuna acem mülkü fedadır der. Öyle der gibi şu olur. Ve bu insanlar hiç farkına varmadan Allah'a iman ediyor, peygamber iman ediyor ama fakat bir şirk davranışı içine giriyorlar. Bu bir şirk sıfatıdır. Fakat la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa bir insan müşrik olmaz, kafir olmaz. Fakat bu sıfat bir şirk sıfatıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki tenbihül gafilinin ihlas bahsi birinci bahistir. İnne ehvefe ma ehafu aleyküme şirkül esgar. Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir buyuruyor. Yani siz önemsemişsiniz. Yani bundan da ne çıkar ki? قَالُ مَشِّرْكُ الْاَسْخَرِ قَالَ اَرْرِيَا buyuruyor. Birine görünme arzusu. Mesela görünürsünüz. Şeklinizle, şemailinizle görünürsünüz. Esasen Allah'ın istediği gibi görünmenin dışında şahsınız adına bir görünme demektir bu. Mesela kendinize göre mimiklerinize bir çeşit kendinizi ifade edersiniz. Bu bir görünmedir aslında. Mesela aslında içinizden gelmiyor, ibadet yapıyorsunuz. Birilerinin yanında olunca bir kıvam sergiliyorsunuz ki orada. Yani görenler de zanneder bu Füzeyl İbni Yaz yeniden dünyaya geldi. İbrahim Ethem yeniden, Bişri Hafi yeniden dünyaya geldi. Şahin Akşibent yeniden dünyaya geldi zanneder. Fakat kendi kendine namaz kıldığı zaman aradan çıkarır onu. İşte bu riyadır hafizanallah. Ve yaptığı bir şeyi duyurma cehdi olur böyle mutlaka. Biraz evvel bahsedildiği gibi yazmıştır, çizmiştir, konuşmuştur. İşte ben falan yerde böyle aczane, fakirane, bu aczane, fakirane de bunlar yanın şeyleridir yani kadifeden kılıfı. Aczane, fakirane bir yerde böyle konuştum da arkadaşların da böyle samimiyeti ekin gibi yattılar. Çok korkunç kendini anlatmadır bu. Çok korkunç. Mesela diyebilir ki burada ben de hayret ediyorum. Bu insanlar niye bu kadar heyecan duydular? Demek ki yani bu konuşulan şeyler mazbut bir cemaatin içinde günahkar, bir kıtmir, bir kul olduğundan dolayı herhalde. O cemaatin tesiri bu cemaat üzerinde, bu toplum üzerinde tesirini gösterdi herhalde ondan dolayı. Yoksa değildir bu bana layık, bu bende bana bu lütfü ihsan edendir. Nefis cümleden edna. Nasıl olur bunlar? Herkes yakşı men yaman, herkes buday men saman. Nasıl olur bunlar? Bunun gibi şimdi bazı şeyler vardır ki işte o evlat sevgisi de, evlat derken kız erkek hepsi olabilir yani, o evlat sevgisi, kız sevgisi bazen bir şirk sıfatıyla telvis edilebilir, kirletilebilir. Bence mümin sıfatlarını koruma mevzuunda, namusunu koruma mevzuunda gösterdiği hassasiyeti göstermelidir. Duygularını, düşüncelerini her türlü şaibe-i şirkten, ama riya adına, ama sümme adına, ama ucub adına, ama fakir adına, ama kibir adına her şeylerden tecrid etmeli. Çünkü bunların hepsi kafir sıfatı. Bir kafir sıfatın insanda bulunması, sıhhatli adamda bir virüsün bulunması demektir. Bazısı grip yapar bunların, bazısı AIDS'i gibi bir şey yapar, bazısı nerenin kenesiydi, Kırım Kongo kenesi gibi yere serer insan hafizanallah. Derecesine göre küfür sıfatlarıdır bunlar. Hazreti Pir burada antiparantez bir şey arz edeyim. Her müminin her sıfatı mümin değildir. Her kafirin her sıfatı da kafir değildir diyor. Bazen bir müminde kafir sıfatları bulunur. O mağlubiyet o kafir sıfatlarına bağlıdır. Mesela tembellik bir kafir sıfatıdır. Mesela metodik çalışmama bir kafir sıfatıdır. Mesela vakti israf bir kafir sıfatıdır. Mesela düşünmeden hayatını yaşama bir kafir sıfatıdır. Mesela hakikati araştırmama bir kafir sıfatıdır. Mesela hakikat aşkından mahrumiyet bir kafir sıfatıdır. Tedebbürsüz, tefekkürsüzlük, tezekkürsüzlük bir kafir sıfatıdır. Bunun gibi tembellik bir kafir sıfatıdır. Fikri ve ruhi atalet bir kafir sıfatıdır. Şimdi bir müminde bulunca mümin kafir olmaz. Fakat bunca virüs bünyesinde varsa o kendine göre ikame etmek istediği şeyi ikame de edemez. Ha, bu sıfatların aksi bir insanda varsa mesela o inanmıyor olabilir. Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir, deist olabilir, ateist olabilir. Fakat çalışkandır. Çok ciddi mesai taksim etmektedir. Amaline tanzim etmektedir. Aynı zamanda teavün düsturunu kendi aralarında işlettirmektedir. Hazreti Pir bunu notalarda ifade ediyor. Bunlar da mümin sıfatıdır. Tembelliğin karşısındadır. Çok ciddi bir araştırma aşkı vardır. Yılanlara ait esrarı çözmek için 25 sene ormanda yatar kalkar. Kobraların hayatına ait esrarı okumak için. Penguanların hayatına ait esrarı okumak için bir yönüyle o güney kutupta karın buzun içinde çadır kurar, orada yaşar, onları okumaya çalışır. Çok ciddi bir araştırma aşkı. Ama hedefi bunun Allah'ı bulma olsa, marifetullah olsa, muhabbetullah olsa, zevki ruhani olsa Allah onu derece derece yükseltir. Fakat öyle olmadığından dolayı sadece bir hakikate ulaşma veya bir şeyin hakikatini öğrenme aşkı, araştırma aşkı olduğundan dolayı mesela en sonunda gidiyor naturalizme veya pozitivizme dayanıyor, materyalizme dayanıyor. Şimdi bunlar da mümin sıfattır, araştırma mümin sıfattır. Allah onları muvaffak kılar. Sizlerde o sıfatlar yoksa veya aksi varsa, negatif sıfatlar varsa Allah sizi de perişan eder, derbeder eder. Hali hazırdaki İslam dünyasının perişan hali bunun bir değil, bin misaliyle maalesef utandırıcı mahiyet. Şirk bazen böyle çok gizli olur, küçük olur da insan onun farkına varamaz. Onun için bazen çok küçük hatalar, çok küçük günahlar büyükten daha büyüktür. Bilinmeyen sagair, lemem bilinen büyük günahtan daha tehlikelidir. Sen ne olacak bu kadar küçük şey der, yürür o yolda. Oysa ki yanlıştır o. Hafizan Allah. Ama günah-ı kebairi biliyorsa böyle bir hataya girdiği zaman hemen döner, iki büklüm olur. Tüp tüyle Allah der. Büyük günah karşısında o büyük günah işlendiği zaman aynı zamanda hassas bir müminde ona karşı mücadele etme duygusunu da tetiklemiş olur, tevbe eder. Fakat küçük şeyler böyle umursamazlık içinde görülmezlikten gelinir. Sonra kocaman dev dev problemler icat eder onun için. Hafizan Allah. Evet, şimdi çocuk sevgisiydi dedik. Çocuk alakası, hafizan Allah, böyle olabilir. Orada bir ayrı mesele onunla. Yani insanlar belki önemsemeyebilirler bazen. Mebde'de çok küçük olarak başlar bir şey. Bir saygı şeklinde başlayabilir. Çok küçük bir alaka şeklinde başlayabilir. Fakat zamanla büyür, çok ciddi bir problem olabilir. Bu Seyyidina Hazreti Nuh öncesi değişik vesilelerle ifade edildiği gibi o kavmin, Hazreti Nuh kavminin irşadıyla mükellef olduğu o kavmin, onlar işte Ved, Yavuz, Yavuk, Nesir gibi böyle büyük insanlar yaşamış kendinden evvel. Evladı Adem'den. Sülahadanmış bunlar. Tavırlarıyla, davranışlarıyla dillere destan bunlar. Öyle oldukları anlatılıyor onların. Bir zümre onlara bağlı yani. Büyük insanlar mesela Şah-ı Nakşibend gibi saymışlar. Hasan Şazeli gibi, Mustafa Sıddık'ın Bekri gibi, efendim Abdülkadir Geylani gibi, Ebul Hasan el-Karakani gibi saymışlar bunları, arkalarından gitmişler. Bir gün gelmiş, az buçuk böyle bir ülfet olmuş onlarda. Ne yapalım yani bu zatların o güzel hallerini hatırlamak için demişler. En iyisi bunların böyle küçük biyografileriyle beraber resimlerini evlerimize asalım. Baktıkça o zatları hatırlar. Bir de yeniden bir kere daha çizgimizi bulmaya çalışırız. Şimdi masum bir düşünce gibi görünüyor. Asmışlar evlerine. Belki biyografilerini de yazmışlar. Biyografi yok o zaman. Kimliklerini, hüviyetlerini, sergüzeştilerini. Zaman gelmiş artık o yazılar mazılar da görünmez olmuş. Sonra işte onlar karşısında durulmuş, temenni edilmiş. Hazreti Nuh peygamberlik vazifesiyle serfiraz kılındığında insanlar onlara tapıyorlarmış. Ey mabut olan Ved, ey mabut olan Yavuz, ey mabut olan Yavuz Yavuk, ey mabut olan Nesr falan diye tapmaya başlamışlar. Tefsir doğruya gelmedik. Geldiğinde göreceksiniz bunu da. Şimdi bunun gibi mebde'de böyle küçük bir açıyla başlar. Hiç farkına varmadan sonra çok geniş bir açı haline gelebilir. Şimdi o evlat sevgisinde de böyle çok küçük bir açıyla insanın başına nasıl problemler açıyor. Aynen öyle de başka sevdikleriniz, onlarda aşırıya gittiğiniz zaman da, mübalağaya gittiğiniz zaman, ifrata düştüğünüz zaman, dengeyi koruyamadığınız zaman hiç farkına varmadan yine şirk deryasına yelken açarsınız ve sonra bir daha da geriye dönme fırsatını bulamazsınız. İşte ayetin gerisinde anlatılan temel espri de budur. Bakın öyle bir evlat sevgisi, ona karşı alakadan hemen orada o insanların müşriklerin putlara karşı teveccühüne meseleyi getirip bağlıyor. Ondan onun arasında fark yok. Her ikisinde de mesele merkezde çok küçük bir açı halinde kendisini gösteriyor. Fakat muhit hattına gelince işte bunun gibi oluyor yani. Böyle bir açı meydana geliyor ki dönüp gerisini göremiyorsunuz. Sonra doğruyu net olarak müşahede edemiyorsunuz. Geriye dönme gücünü kendinizde duyamıyorsunuz. Ve hafizanallah tepe taklak gidiyor. Sizin için demiyorum yani, insan böyle müşrik oluyor. Buradaki irtibat Allah-u Alem bu. Yani ben orada gördüğüm şeylerde o iki husus arasında irtibatı böyle net olarak çok göremedim. Buradaki irtibat bu mesele. Yani her ikisinde merkezde çok küçük bir açı olmasına rağmen muhit hattında kocaman geriye dönülmesi, ihata edilmesi, görülmesi mümkün olmayan bir açı meydana geliyor. Bundan sakınmak lazım burada diyor. Şirki işte öyle anlamak lazım. Yani hemen evladı iyaline, çoluk çocuğuna, yuvasına böyle çok aşırı muhabbet gösteren insanlara müşrik nazarıyla bakmak, onları kafir gibi görmek hafizan Allah. Bir insan birine kafir derse, o değilse kendisi olur. İslam akidesine göre. Temkinli olmak lazım. Bu mevzudaki esas işin hakikati şudur. Yani o türlü insanlarda bir tane kafir sıfatı var. Müşrik sıfatı var. Ama o sıfatın kendisinde bulunmasıyla bir virüs taşıyor o. O müşrik olmaz o insan. O insan yine imanıyla öldüğü zaman cennete girer. Ve Allah ona şirk muamelesi, müşrik muamelesi yapmaz. Ancak bir virüstür o. Yani yerinde çaresine bakılmazsa bazen bir grip virüsü bile insanı yere serebilir. İnsanı öldürebilir. Temkinli olmak lazım. Hiçbir virüsün tabiatımıza zıt, fıtrata asliyemize zıt, ahseni takvim keyfiyetimize zıt, hiçbir virüsün bünyemizde barınmasına meydan vermemek lazım. Virüsler kapıyı çaldığı zaman beyhude yorulma, kapılar sürümeldir deyip kapıyı yüzüne çarpmak lazım. Kapının önüne kadar gelse bile kapıyı yüzüne çarpmak lazım. Ciddi bir virüs düşmanlığına göre hayatımızı planlamamız lazım. Her şey çocuğa bina ediliyor. Çocuk olursa çok defa, her zaman değil. Aile mutlu oluyor. Çocuk olmazsa aile mutlu olmuyor. Bazen bozuşmalar, ayrılmalar çocuk olmadığından dolayı oluyor. Orada Cenab-ı Hakk'ın kazasına, kaderine rıza gösterilmiyor. Kadere taş atılıyor hafizan Allah. Allah'a karşı isyan ediliyor. Allah'ın sevmediği bir şey irtikap ediliyor. Ya çocuk yüzünden çok defa bunlar olabiliyor. Sonra çocuk oldu diye biraz evvelki yine işte o şirk virüsüyle çocuğun olumsuz hiçbir tarafı görülmüyor. Olumsuzluklarına karşı çare düşünülmüyor. Tedavi yollarına tasaddi edilemiyor, bakılmıyor. İyi rehberlere teslim edilmiyor. Osmanlı'da istidradi bir şey arz ediyorum. Yaşar Hoca merhumdan da dinlemiştim. Ben çocukken 5-10 yaşındayken babam beni elimden tuttu. Bir bakkal veya manava götürdü. Böyle işte kendince zahit bir adam. Mazbut bir adam, mazbut yaşıyor. Bu tezgahtarlık yapsın burada, senin yanında dursun. Yani herkes şöyle güvendiği, itimat ettiği bir mürşide götürüp onu teslim ediyordu. Yanınızda kalsın diyordu. Yani şimdilerde mesela kreşlere gibi, anaokullarına çocuklarını verdikleri gibi bir yönüyle iyi yetişsin diye. Tabii orada rehber iyi olursa, öğretmen iyi olursa, müfredat programı iyi olursa gerçekten iyi insan da yetişebilir. Yani böyle bir şey söz konusuydu. O çocuklar başıboş yetişmezlerdi. Heva ve heveslerine göre yetişmezlerdi. Anne baba da sadece işte çocuğumuz oldu, onun sevgisiyle yetinmezlerdi. Aynı zamanda ileride onun mükemmel bir insan olması sevgisine de bağlarlardı işlerini. İyi bir insan olsun, biz bir artı sevgiyle ona yönelelim yani. Müzaaf bir sevgi duyalım. Daha iyi olsun, mükaf bir sevgi duyalım. Kat kat, birkaç derinlikli bir sevgi duyalım der. Onu daha bir insanlığa tevcih ederlerdi. Bu açıdan da yani çocuğu severken biraz evvel dendiği gibi haşa ve kelle ona bir put gibi tapma değil de esasen onun bir mükemmel çırak çıkması adına lazım gelen şeyler nelerse onları yapmalı. Günümüzde anne baba bilgisiz, cahil olduğundan dolayı mektep okusa bile cahildir. Çünkü o konu farklı bir şey. Terbiye ile alakalı. Frenkçi ifadesiyle pedagoji ile alakalı bir şey. Çok meseleler psikoloji ile alakalı bir şey oluyor bunlar. Dün de geçmişti, ne zaman geçmişti? Ev cahil, sokak insafsız, mabet bir yönüyle heyecansız, metafizik gerilimden mahrum, medarisi ilmiye bir yönüyle o mevzuda hiçbir şey vermiyor. Cimri mi cimri veya yoksul mu yoksul, dilenci mi dilenci. Ne olacak yani böyle bir atmosfer, çocuk ne olacak? Bunun gibi anneler, belki önce annelerin babalarını iyi yetiştirilmesine ihtiyaç var. Onların o çocuğa karşı nasıl davranmaları lazım geldiğiyle alakalı onların mükemmel birer anne ve baba haline getirilmesi, başka bir vesileyle ifade edildiği gibi belki şimdi bazı yerlerde bu işe başlandığını duyuyorum ben. Yani erkeğin kadının evlenmesine müsaade edilmemeli. Birer diploma vermeli ellerine bunları. Yani bu bir kadınla başa çıkabilir, bir kadın idare edebilir. Bu bir beyle başa çıkabilir, bir beyi idare edebilir. Evlenme nedir? Evlenmeden maksat nedir yani? İşler arasındaki münasebetler nedir? Büyük ölçüde meseleyi dini blokaj üzerinde çözerek, yükselterek, ihya ederek, inşa ederek bir yönüyle onların evlenmeyle alakalı sağlam bir donanıma sahip olduktan sonra o kutsal müesseseyi, cennet yuvası diyor, cennet köşesi diyor Hazreti Piri Mugan, orayı gerçekten bir cennet köşesi haline getirebilecek anneyi babayı hazırlamak lazım. Anne baba orayı bir cennet köşesi haline getirmeye müsait değilse çocuklar cennet köşesinde değil. Belki arafta yetişiyorlar demek. Günümüzün nesilleri de zaten arafta onlar yani. Ne cennet ne cehennem. Arafta yetişiyorlar. Bazen kitle psikolojisiyle, ruh haletiyle belki temiz bir cereyana katılıp öyle bir akıntı içinde kendilerini buluyorlar ama çok defa bulamıyorlar. Bu açıdan evvela annenin babanın yetiştirilmesi lazım. Onların bilgilendirilmesi lazım. İslami terbiye adına, kendi milli terbiyemiz adına, geleneklerden akıp gelen, örften akıp gelen değerlerimiz adına, maslahatlar adına, Hanifi fıkıh açısından istihsanlar adına, onlar nelerle böyle ruh açısından ihya edilecek, inşa edilecekse inşa etmek lazım. Ondan sonra da onların tabii kendi evlatlarını öyle yetiştirmeleri lazım. Sadece dünyevi yanları, işte evladımızdır diye o mülahazayla bakmadan başka emanetullah olması mülahazasıyla bakmak ve geleceğin kendilerine emanet edileceği, geleceğin emin emanetçileri mülahazasıyla onları yetiştirmeye çalışmak, böyle serazat, çakır keyif yetişmelerine meydan vermemek lazım. Yani onları böyle bazılarımızın yaptığı gibi korkutarak, İşte belki cennet anlamaz, hiç onu da anlamaz. Cehennem belki onu da anlamaz. Fakat belki bir korku gibi aklına gelebilir. Zebani derdi dediğiniz zaman da gulyabanileri hatırlayabilir. Bunlar da çok güzel şeyler değil. Belki güzel şeyler anlatmak lazım bunlar. Böyle yaparsan Allah seni sever meselenin daha güzeli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittiğin zaman seni kâkülünden öper. Ve bunlar yalan da değildir esasen. Cenab-ı Hakk'a komşu olursun, Efendimiz'e komşu olursun filan gibi şeyler. Sevimli bir vatan evladı olursun. Çok önemli şeyler yaparsın. Bak çok önemli şeyler yapmak, yadı cemil olarak anılma meselesi olabilir peygamberler gibi. Yani bir yönüyle böyle belli bir dönemde belki onun şuur altı müktesebatını bu türlü şeylerle doldurmak lazım. Yani daha sonraki dönemlerde eşelediği zaman hep karşısına o türlü mülahazalar çıkmalı. Onların tesiri uzun zaman sürer yani. Çok ciddi bir irtidat girdabına kapılmamışsa uzun zaman onun tesiri sürer. Bir güne bir gün ortaya çıkabilir. Şaşmış olsa bile Allah'ın izni inayetiyle onu doğru yola yönlendirebilir. Fakat bu hamur çok su götürür yani. Evet, gayrimeşru yollara tevessül eden insanlar çok defa maksatlarını aksiyle tokat yerler. Hafizan Allah Teala. Bu çocuğuna Allah rızası için değil de Allah yolunda onu bir insan abidesi haline getirmeye matuf değil de sadece beşeri karizeleri itibariyle işte onu sevmek, böyle taparcasını bağrına basmak meselesi aşırı olduğundan dolayı gelecekte o çocuk ondan nefret edebilir. Tiksinti duyabilir. Her ifrat bir yönüyle tefrite sebebiyet verir. Her tefrit de bağrında ifratı geliştirir. Hafizanallah. Bu anne baba ve çocuk arasındaki münasebet açısından böyle olduğu gibi aynı zamanda başkalarıyla alakalı da öyledir yani. Mesela bir insanı seviyorsunuz, süslü zannediyorsunuz ve kendi gözünüzde de onu büyütüyorsunuz. Onu olduğunun üstünde makamlara koyduğunuz zaman eğer yerinde değilse o mesele, ifrat ediyorsanız, aşırı gidiyorsanız, mesela fevkalade sadakat o işin içinden samimane sıyrılma adına çok önemli bir yoldur ve yöntemdir. Böyle bir sistemi değerlendireceğinize, böyle kutuptur, havüstür, mihdidir, onun vazifelisidir filan gibi böyle yüksek payelere, onu böyle payelerle böyle yad etme, bu payelerle böyle serfiraz görme, maksadın aksiyle tokat yersiniz. Bir gün gelir Allah size bu adam zındık mıdır nedir falan dedirtir Allah. Hafizan Allah. Emsali o kadar çoktur ki bu türlü şeylerin. Bu açıdan da ifratlara düşmemeli o mevzuda. Evet. Hazreti Pir de diyor gayri meşru muhabbetin cezası merhametsizce elem çekmektir diyor. Yani elem çekmek öyledir. Bu işte gayrimeşru mahbuplara alaka duyma. Hep bunun da aynı kategoride evlat, çoluk, çocuğa karşı duyulan şeyler. Bu aynı zamanda kendisi için haram olan şeylere alaka duyma mevzu. Belki kazancına tereddüt eden şeylerin dışında bir yönüyle belki kıskançlıkla, tuğle emelle, belki bir yönüyle burada göz açlığıyla böyle bazı şeylerin arkasına düşme mevzu, hafizanallah, daha sonra böyle maksadının aksiyle çokça tokat yemesine sebebiyet verebilir.